Het is 11 uur, het is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Vanwege de noordwestse storm die Nederland in de loop van de nacht bereikt, worden op Schiphol tientallen vluchten geschrapt, onder meer van de KLM. Vluchten die wel doorgaan krijgen waarschijnlijk te maken met vertraging. Door de storm en de zware windstoten heeft de luchthaven een zeer beperkte baancapaciteit. In verband met de storm heeft het KNMI voor morgen in het noordwesten code oranje afgekondigd. In de rest van het land geldt code geel. Weggebruikers moeten voorzichtig zijn en met name uitkijken op bruggen en viaducten. De scheepvaart zal vertraging oplopen omdat bij harde wind bruggen niet kunnen worden bediend. De NS rijdt morgen vooralsnog zonder grote aanpassingen. Rijkswaterstaat verwacht een hoge waterstand. Vrijwel zeker gaan enkele waterkeringen dicht. In Canada blokkeren tientallen vrachtwagens en andere voertuigen nog steeds het centrum van Ottawa. De actie die gisteren begon is een protest tegen het coronabeleid van de Canadese regering. De chauffeurs en andere demonstranten eisen dat alle coronabeperkingen worden geschrapt. Premier Trudeau verwerpt hun eisen. In de ziekenhuizen liggen 1154 coronapatiënten, 25 meer dan gisteren. Op de IC's is de bezetting iets gedaald. Het RIVM meldt ruim 75.000 nieuwe coronabesmettingen. 131.000 besmettingen over de afgelopen tijd zijn nog niet verwerkt. In Londonderry in Noord-Ierland is Bloody Sunday herdacht. Vandaag, 50 jaar geleden, openden Britse militairen het vuur op ongewapende Rooms-Katholieke demonstranten die opkwamen voor hun burgerrechten. 13 mensen kwamen om het leven. De Britse regering bood jaren later zijn excuses aan en erkende dat de militairen zonder reden ongewapende burgers hadden gedood. Londen had steeds beweerd dat de militairen uit zelfverdediging het vuur hadden geopend. Het lijkt weer iets beter te gaan met de merel. In de jaarlijkse tuinvogeltelling staat de vogel op de derde plaats en dat is hoger dan in de afgelopen jaren. De vogelbescherming zegt dat er sprake lijkt van een voorzichtig herstel. De komende jaren moet blijken of de merel zich handhaaft. De definitieve uitslag van de tuinvogeltelling wordt bekend als alle meldingen zijn verwerkt. Egypte heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van de Afrika Cup. Het won met 2-1 van Marokko. In de halve finale stuiten de Egyptische voetballers op het gastland Kameroen. De andere halve finale gaat tussen Burkina Faso en Senegal. Mohamed Iataren speelt de rest van dit kalenderjaar voor Ajax. De Amsterdammers huren de voormalige PSV'er van Juventus. In de overeenkomst is een optie tot koop opgenomen. In augustus maakte de 19-jarige Iataren de overstap naar Juventus, nadat hij in ongenade was gevallen bij PSV-trainer Roger Schmid. Zijn Italiaanse avontuur liep uit op een mislukking. Het weer vannacht, regen en meer wind. Het wordt dus onstuimig met langs de westkust in de ochtend even een noordwesterstorm en zeer zware windstoten. Het wordt 's middags ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Bent u werkgever en leidt u omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen? NOW-subsidie is er om u te helpen salarissen door te betalen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je BTW-aangifte met één klik. Je BTW-aangifte, zo gebeurt met Moneybird. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen. Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten. Een nieuw jaar, nieuwe kansen, nieuwe energie. Macro helpt je op alle fronten. Met grootste aandacht, grootste service en natuurlijk groots voordeel. Start het jaar met nieuwe deals. Doe het groots. Doe het macro. Samsung Smart TV, 58 inch, €469. Wat een deal. De zonnebloem bezorgt mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur. Hoe zou jij jezelf omschrijven? Ben je sportief? Hou je van avontuur of van ultieme luxe? De vernieuwde Mazda CX-5 is er in 3 speciale uitvoeringen. Allemaal even stijlvol. Allemaal een eigen design. Ga naar Mazda.nl en ontdek welke CX-5 bij jou past. Mazda. Drive together. Een grondige analyse en oplossing van uw slaapprobleem door een gespecialiseerde slaaparts? Dat is zeker geen droom. De Ruisdael Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap. Je hebt aanbiedingen en je hebt waardeloze aanbiedingen. Naar Macro dus. Deze week in de waardeloze aanbieding 18 kilo plofkip voor veel te weinig. Macro, groots in dierenleed. Ga voor nog meer waardeloze plofkipaanbiedingen naar Macro. En ga vooral niet voor meer informatie naar wakkerdier.nl. Kijk op raasdaalslaapkliniek.nl voor een locatie bij u in de buurt. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 5 graden. Binnen zit Mieke van der Wij. Die stormmorgen hebben ze Corrie genoemd. Ik vind de naam Corrie helemaal niet passen bij een storm. Maar als een storm Corrie kan heten, dan moet Mieke ook kunnen. Goedenavond en zometeen hoort u waarom die storm Corrie heet. We gaan het vanavond hebben over Boris Johnson met zijn dreigende taal in de richting van Poetin. Is Poetin daarvan onder de indruk? En de merel, u hoorde het al in het nieuwsbulletin, lijkt er weer een beetje bovenop te komen. Vorig jaar had hij een virus. Dat blijkt dus uit de voorlopige resultaten van de jaarlijkse tuinvogeltelling. De guerrilla-strijd in Indonesië tussen 1945 en 1949 was ongekend heftig. Mijn gast promoveerde daar onlangs op. Wat kunnen wij ervan leren? En ik heb contact met Boktor. En Boktor, dat is een actievoerder in het Sterrenbos in Limburg. Maar eerst het nieuws van vandaag. Zondag 30 januari. De nachthoreca wil zo snel mogelijk weer open. Er komt binnenkort een gesprek met het kabinet, maar dat gaat ondernemers niet snel genoeg. Het is weer tijd voor volle clubs, zeggen ze. Als je ziet hoe corona nu toch afgezwakt is, hoe de ziekenhuisopnames continu naar beneden gaan, ondanks die besmettingen. Weet je, daar kunnen jongeren wel een keer een dag ziekte van worden, maar daar heb je het wel mee gehad. Ook deze DJ snapt niet waarom hij wel kan draaien in andere landen en niet hier. Landen als Duitsland, maar Amerika, in Zuid-Amerika zijn veel landen die open zijn. En ik ben in principe de hele wereld over geweest met honderden optredens en daar kan het allemaal wel. Het kabinet denkt aan het openen van de clubs met 1G. Alle bezoekers moeten dan een negatieve test hebben. Clubeigenaren geloven er niet in. 1G, dan moet je iedereen hier achter op het terrein gaan testen met alle overlast van dien. Of gaat de overheid verdriedubbel in capaciteit zodat ze iedereen kunnen laten testen? Ik zie dat nog niet gebeuren. Op verschillende plekken in Nederland hoorde je dit. In navolging van truckers in Canada gingen ook hier chauffeurs in konvooi de weg op. Op de A2 leidde dat tot een kettingbotsing. Er raakte niemand gewond. Wij staan hier te vechten voor onze vrijheid. We willen gewoon af van de restricties. We zijn vrachtwagenchauffeurs, we zijn gewend onze vrijheid te nemen. Ook andere mensen sloten zich bij hen aan. Ik ben een oude hippie van vroeger en ik heb de vrijheid meegemaakt. En nou, QR-code om een biertje te drinken, waar zijn we mee bezig, man, die gekte? Want het is nog erger als de Hitlertijd. En die vergelijking tussen de coronapandemie en de holocaust vindt burgemeester Halsema van Amsterdam verschrikkelijk. Dat zei ze bij de Nationale Holocaustherdenking. Schaamteloos als de coronapandemie op één lijn wordt gezet met de systematische uitsluiting en moord op de Joden, Roma en Sinti. Het KNMI heeft code oranje afgegeven. Voor het noordwesten van het land, dus de provincies Noord-Holland, Friesland, het Waddengebied en ook het IJsselmeer. Want? Het is stilte voor de storm, want morgen krijgen we met een heuse storm te maken. En die heet? Storm Corrie. Ja, storm Corrie is vernoemd naar de eerste vrouwelijke meteoroloog van het KNMI, Corrie van Dijk. En die storm wordt hevig. Dus ga niet met aanhangers de weg op, hou de weersverwachting goed in de gaten. En storm Corrie zorgt ook voor hoog water. Mogelijk moeten enkele stormvloedkeringen worden gesloten. De Balfstuw bij Ramspol, bij Kampen in de buurt, de Hollandse IJsselkering, de Haringvlietsluizen en ook de Oosterscheldekering. Maar of dat gaat gebeuren, dat gaan we morgenochtend zien. En dat was natuurlijk onze eigen weerman Gerrit Hiemstra die u hoorde. Een historische overwinning voor Rafael Nadal. De tennisser wint de Australian Open en heeft nu de meeste Grand Slam overwinningen. It's 21 for Rafa and he stands alone at the summit of men's tennis. Well, I even don't know what to say, guys. Het is zo. Nadal, het is onvoorstelbaar. Zijn 21ste Grand Slam zege. It's just amazing. Dit is een droom die uitkomt. Ik denk voor alle tennisfans, voor de tennissport, maar vooral voor Rafael Nadal. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Thank you very, very much and see you soon. Portugal ging vandaag naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. En die vervroegde verkiezingen waren er omdat president Marcelo Rebelo de Sousa in november vorig jaar het parlement ontbond. Goedenavond, Rob Zoutberg, correspondent. Hi, goedenavond. Ja, wat is er al duidelijk over die uitslag? Nou, dat het ontzettend goed is afgelopen voor de zittende premier António Costa van de Sociaal-Democratische Partij. Hij had een beetje alles op alles gezet bij deze verkiezingen. Zijn begroting van vorig jaar werd verworpen door het linkse blok, hè, de linkse partijen in het Portugees parlement die hem steunden. Nou, zei Costa, dan schrijf ik verkiezingen uit, want ik wil wel alleen verder. En dat lijkt hem zo waar ook te lukken vanavond. Hij zou zeker, moet je voorstellen, een uitslag 42% van de stemmen gaan zijn naar zijn partij toe. En het zou zomaar kunnen, het is nog niet helemaal duidelijk, dat dat hem inderdaad een absolute meerderheid oplevert. Kan hij alleen verder regeren, kan hij beginnen aan zijn derde kabinet. En dat had dus niemand verwacht. Nee, want het ging aanvankelijk goed, maar daarna kwam ontzettend de minder in bij zijn partij. En dachten ze van ja, misschien gaat het wel de hele andere kant op. Misschien zwabbert of zwaait, hoe je het ook wilt noemen, Portugal wel naar rechts. Hè, gaat rechts daar regeren met steun van radicaal rechts. Werd ineens een hele serieuze optie. Maar goed, dat scenario dat wordt in ieder geval vanavond door de kiezers verworpen. Want nogmaals, ik probeer me dat ook voor te stellen. 42% van de stemmen gaan dus gewoon naar die sociaaldemocraten toe. En Costa kan verder. Hoe kan je het verklaren? Nou ja, wat je ziet is dat kiezers toch echt kiezers hebben afgerekend met die kleinere linkse partijen, dat linkse blok, de communistische partij waar Costa het van moest hebben. Zij zijn vooral toch echt in een hoekje gezet bij deze verkiezingen. En dat komt allemaal ten gunste dus van die grote middenpartij van Costa, die Sociaal-Democratische Partij. Daar komt de winst vandaan. En ja, mensen steunen hem toch ook, want hij heeft natuurlijk toch ook wel afgelopen jaren Portugal uit het economisch dal gehaald. Hij heeft de coronapandemie vaccinatiekoning doorstaan. Mm-hmm. Want bijna nergens zijn zoveel prikken gesteld als in Portugal. Dus een beetje hoop en een beetje vertrouwen hebben ze dus toch nog wel in deze meneer Costa. Ja, en hebben andere partijen al gereageerd? Nee, het is nog heel erg rustig. Ja. Het is nog heel erg pril. Ja. We wachten nog tot Costa naar buiten komt. Maar trouwens ook even nog over radicaal rechts. Ja. Dat zat op 1%. Ik kan zeggen dat verzevenvoudigt. Die gaan nu van 1 naar toch wel 13 zetels in de Kamer. Zij maken ook echt een grote winst vandaag. Ja. Nou, al met al verrassend. Dankjewel, correspondent Rob Zoutberg. En wij gaan verder met de krant van morgen. Die is alvast ingezien door Jeroen van Kan. NRC schrijft dat topambtenaren in 2020 hebben voorkomen dat een kritisch onderzoek naar het tekortschieten van de controle op wapenvergunningen de minister van Justitie en de Tweede Kamer bereikten. De inspectie Justitie en Veiligheid trok het onderzoek destijds terug na overleg met die ambtenaren. De inspectie deed onder meer onderzoek naar de controles die de politie uitvoert op de afgifte van wapenvergunningen. Een politiek gevoelig dossier sinds het bloedbad dat de 24-jarige Tristan van der Vlis in 2011 aanrichtte in een winkelcentrum. Hij schoot 6 mensen dood en pleegde daarna zelfmoord. Tristan bleek ten onrechte een wapenvergunning te hebben. Het onderzoek beschrijft welke steken de politie en het ministerie hebben laten vallen. Voornamelijk de conclusie: het ontbrak aan voldoende mensen om vergunningen te controleren. En dat probleem werd lang genegeerd. Het ministerie vond die conclusie te hard en het onderzoek werd niet gepubliceerd. Net als Amsterdam had Barcelona een dépendance van Museum de Hermitage moeten krijgen. Maar het project werd afgeblazen, of wordt afgeblazen, dat schrijft het FD. Het linkse stadsbestuur ziet niets in het plan, uit angst voor nog meer toeristen in de stad. Voor corona waren dat er 32 miljoen per jaar. De initiatiefnemer dreigt intussen met een schadeclaim die kan oplopen tot meer dan 100 miljoen euro. Ja, er waren al grootse plannen voor het museum. Zo was er al een futuristisch ontwerp van Japanse architect Toyo Ito en werd gerekend op 850.000 bezoekers in het eerste jaar. Ruim het dubbele van de 400.000 bezoekers die de Hermitage in Amsterdam trekt. Dat Barcelona het heeft laten afweten betekent overigens niet het einde van het project. Direct nadat bekend werd dat Barcelona afhaakt, melden zich maar liefst 23 andere Spaanse steden, waaronder Madrid, ook niet de minste. Nee. Veel tour operators en luchtvaartmaatschappijen bieden klanten de mogelijkheid een deel van de milieuschade die hun vliegreisje veroorzaakt te compenseren. Maar daar blijkt volgens een rondgang van De Telegraaf maar nauwelijks belangstelling voor te bestaan. Ja, de groene aflaat zou je het kunnen noemen. De mogelijkheid om de kosten van de uitstoot van CO2 te compenseren. Maar die is dus niet erg gewild. Bij KLM kiest maar 2% van de klanten voor compensatie. Bij Transavia 6%. En bij de jonge intravakanties ongeveer 1,5%. Een consumentenpsycholoog vertelt in de krant wat het probleem is. Mensen doen het alleen als het de functie van sociaal uithangbord heeft, zodat andere mensen kunnen zien dat je je goed gedraagt. Dat je extra betaalt voor je ticket, ziet niemand. Sinds een paar weken werkt KLM met een nieuw systeem. Hoe meer je betaalt, hoe meer duurzame brandstof in de tank wordt gegooid. Heel concreet, maar nog steeds ontbreekt dan het sociale uithangbordeffect. Dat element kan er natuurlijk eenvoudiger worden toegevoegd door passagiers zelf een jerrycan biobrandstof mee te laten nemen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. This is what Katie Tunstall was dit met Suddenly I See. Het Verenigd Koninkrijk overweegt een groot aantal troepen, wapens, oorlogsschepen en vliegtuigen aan de NAVO aan te bieden die in Europa ingezet kunnen worden. Premier Boris Johnson wil daarmee een duidelijke boodschap aan het Kremlin afgeven, zo zegt hij zelf. Ik ga erover praten met Hieke Jippes, zij is oud-Verenigd Koninkrijk-correspondent en Ruslanddeskundige Helga Salomon. Hartelijk welkom allebei in de uitzending. Hieke Jippes, waarom zet Johnson zo stevig in? Omdat hij heel graag gezien wil worden als de staatsman die het liefste jongetje uit de klas binnen NATO is. Ook nog even nu Groot-Brittannië uit Europa is gestapt, wil laten zien dat het toch nog steeds een geduchte defensiemacht is die altijd trouw aan de zijde van de Amerikanen zal staan. Je weet, de Amerikanen overwegen om troepen te sturen. Groot-Brittannië heeft al 2000 antitankraketten naar Oekraïne gestuurd, vrij snel met instructeurs over hoe die te gebruiken. Heeft ook hier en daar aan de oostflank van het van Europa al met al zo'n 1000 troepen geleverd, maar overweegt nu meer te doen en zou dan eventueel zijn troepenmacht willen verdubbelen. Ja, en is het misschien ook wel handig om de aandacht een beetje af te leiden van die lockdownfeestjes? Ja, ik wilde niet cynisch zijn meteen, maar het komt heel goed uit om morgen als staatsman Poetin te gaan bellen en je verontrusting uit te spreken, omdat dat de aandacht afleidt van het beroemde ambtelijke rapport wat morgen waarschijnlijk ook uitkomt, en omdat het dan niet meer over taarten en feestjes gaat. Ja. Helga Salomon, denk je dat Poetin onder de indruk is van de taal die Johnson uitslaat? Nou, ik denk het niet. Het is eigenlijk al oud nieuws, hè? Want dat Groot-Brittannië wapens en instructeurs zou leveren, zelfs aan Oekraïne, dat maakte de minister van Defensie van Groot-Brittannië al 18 januari bekend. En het is natuurlijk al weken aan de gang, die druk van de NAVO, het leveren van wapens door de VS en Groot-Brittannië, het opdrukken van die troepenopbouw bij de NAVO, wat Poetin, waar die zich wel heeft misrekend wellicht, is dat hij had gehoopt dat hij met de inzet van zijn torenhoge voorstellen de NAVO en de Europese landen uiteen zou spelen. En dat is niet gebeurd. En deze actie van Johnson in Groot-Brittannië, die laat wederom zien, hè, dat de NAVO, die toont zich inderdaad goed aaneengesloten. En dat vindt Poetin niet leuk. Nee. Maar ze vinden altijd wel weer een creatieve oplossing in Moskou. Zo ook nu. Want ze gebruiken die wapenleveranties, die troepenopbouw, dankbaar op de tv, op de staatspropaganda. Ik heb het net nog gezien. Dan zeggen ze eigenlijk, kijk nou wie de agressor is. Wij zijn niet de agressor. De Oekraïne, die is, hè, die is met de het is een setbaas van Amerika en Groot-Brittannië en al die landen om ons aan te vallen. En daarmee maakt Poetin de weg vrij om eventueel zelf een soort agressieve actie te doen, wat dat ook kan zijn. En Johnson heeft ook gezegd dat hij het makkelijker wil maken om sancties op te leggen. Is Poetin daar wel huiverig voor? Als hij daar huiverig voor was, dan had hij waarschijnlijk die troepen wel teruggetrokken, hè? Want dat wordt al tijden geroepen. Dus het lijkt er eerder op dat Poetin eigenlijk heel erg blij is dat Biden hem belt en Macron hem belt en dat de hele wereld kijkt hoe Poetin morgen weer op zal staan, met welk been hij weer uit bed komt. Dat lijkt voor hem veel belangrijker, hè? Dat die plaats op het wereldtoneel en die sancties, die neemt hij vooralsnog. Ja, hij zegt ook, wij gaan geen oorlog voeren. Ik denk ook dat dat eigenlijk niet zo is. Nee. Zeker niet de komende 2 weken, want Xi heeft hem gevraagd, ga geen roet in mijn Olympisch feestje gooien. Maar ook daarna vraag ik me dat af. Dus hij denkt misschien, die sancties komen niet. Maar sancties, ja, dat zijn wel het pijnlijkste instrument uiteindelijk. Ja. En Hieke, zien de Britten die eventuele sancties wel zitten? Nou, vanmorgen zei de Foreign Secretary Liz Truss dat zij morgen met voorstellen zal komen om die sancties met Britse wetgeving te ondersteunen op een manier dat het echt gaat bijten. Dat is om die reden niet erg geloofwaardig, dat er vorige week een rapport uitkwam van een Amerikaanse denktank die een beetje spreekt op de toon van het State Department, waar terecht in stond dat daar dismay en frustration werd gevoeld over het feit dat Groot-Brittannië in feite helemaal die sancties niet waarmaakt en niet waar heeft kunnen maken, omdat met name Russische vriendjes van Poetin eigenlijk vanaf het moment dat hij aan de macht kwam en zij zich al dan niet oorbaar aan geweldige sommen geld hebben toegeëigend, die allemaal hebben ondergebracht in Londen. En zoals dat Amerikaanse rapport al schreef, is het zo dat de banden tussen Russisch verkeerd geld, zeg ik dan maar even, en het Britse establishment, met name via donaties aan de Conservatieve Partij, zo een vaststaand feit zijn dat het heel moeilijk zal zijn om nu nog sancties te treffen die de mensen die daar al gevestigd zijn, die daar dure huizen hebben gekocht, die Arsenal voetbalclub bezitten of de baas zijn van de kranten Independent, ik noem maar op, of Waterstones, om daarvan nu nog geld los te weken. Die zitten al lang veilig daar en daar krijg je dat geld en hun bankrekeningen ook echt niet weg. Het is eigenlijk een krankzinnige situatie, toch? Dat is het ook, te meer omdat daar al waarschuwende rapporten van het Britse parlement over zijn verschenen sinds 2014. Met aanbevelingen die elke keer met belangstelling werden ontvangen door de zittende regering, maar waar nooit iets mee is gebeurd. En nu, kalf en dempen van de put. Morgen zou het er dus van moeten komen. Ja, maar die conservatieven zitten daar dus wel mee in hun maag, begrijp ik. Nou, het staat in elk geval niet erg mooi. Hè? Er zijn talloze foto's van de familie Lebedev op allerlei partijtjes, op foto's met Theresa May en met Boris Johnson. Nou ja, noem maar allemaal op. Die Russen, er zijn er zoveel. En die zijn zo, na die eerste oligarchen, is er een enorme hoeveelheid middenklasse Russen naar Groot-Brittannië gekomen. En al die chique winkels in Piccadilly en St. James en weet ik veel, die drijven onder andere heel erg op Russische rijkdom. Ja. Er is zelfs een boek en een film over dit fenomeen verschenen met de titel Mac Mafia. Helga, je zei net al, Poetin zal niet erg onder de indruk zijn van de woorden van Boris Johnson. En je noemde dat even net in een bijzin. Die Olympische Spelen, dat is dus wel een ding. Die gaat hij niet verpesten. Daarvoor wil hij die vriendschap met Xi niet op het spel zetten. Heb ik dat goed begrepen? Dat denk ik wel, ja. Dat is het interessante. Je hoort het hier niet zoveel. Ik weet niet waarom, maar de cynische conclusie en de pijnlijke conclusie voor Biden zou wel eens kunnen zijn dat al die troepenopbouw, al die wapens die weinig uithalen, dat Xi die knipt met zijn vingers en die zegt, Vladimir, en nu even stil, want ik heb spelen hier, dat eigenlijk meer helpt. En dat is natuurlijk zo, omdat vanwege de vijandigheid naar het Westen moet Poetin toenadering zoeken tot zijn autocratische en zeer sterke buur. Want zij willen zich nu opstellen en Poetin is, ja, het is een kernmacht, maar China is toch best wel heel sterk. Zij willen zich opstellen als wij autoritaire landen als alternatief voor het Westen. Dus ik verwacht eigenlijk, Poetin is bij de opening, dat het even rustig zal blijven zolang die op Xi's feestje is in Beijing. Ja, en Boris Johnson is niet bij de opening waarschijnlijk, Rieke. Ik heb geen idee, nee. Ik denk het niet, eerlijk gezegd. Ja. Nou, we zullen zien hoe dit verder gaat. Het is, ik ben al weken met dit conflict bezig. En iedere keer dan dreigt er iets. Maar uiteindelijk, echt oorlog gaat het toch waarschijnlijk niet worden. Tenminste, dat hoor ik ook al weken. Laten we dat ook hopen dan. Ja, natuurlijk hopen we dat. Dankjewel, Hieke Jippes en ook Helga Salomon voor jullie bijdrage. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting. waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the line of a dark black night. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the light of a dark black night. For this moment to arise, you are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. Ja, Blackbird van de Beatles. Heeft u hem herkend? De merel, want daar ga ik het over hebben. Naar aanleiding van de Nationale Tuinvogeltelling. Dit weekend deden zo'n ruim 150.000 mensen mee. Onder wie ik doe ook altijd mee. Ik zag vandaag een Turkse tortel, een pimpelmees, 3 halsbandparkieten en 1 merel. In de nationale ranglijst werd de huismus weer eerste. Hè? Bijna altijd, toch? Jip Lauwe Kooijmans van de Vogelbescherming zit bij mij in de studio. Ja, die huismus wordt vast prik eerste. De helft van de mensen ziet maar huismussen. Dus de helft ziet ook geen huismussen. Maar huismussen leven altijd in groepen. Ja. Dus dat telt dan heel telt snel aan. Ja, en die koolmees niet. Maar koolmees is tweede geworden. Ook niet slecht. Ja, koolmees die zit veruit in de meeste tuinen bijna. Ja. En de pimpelmees ook wel. Ja. En de merel maakt dus met de derde plek een sterke comeback. Ja, sterk, dat weten we nog niet. Okay. Zeg maar, er is een virus onder merels geweest. Ja. En voordat dat virus kwam de merel zeg in 9 van de 10 tuinen voor. En dat virus heeft zo hard toegeslagen dat het in 2018 opeens nog maar in 2/3 van de tuinen merels zaten. Het Oesutu-virus was het. Oesutu-virus, ja. En dat heeft jaren rondgewaard. En vorig jaar zag je al een beetje dat je wat meer tuinen zit. En tegenwoordig zit hij, of dit jaar zat hij dus in 3/4 van de tuinen. Maar of dat echt een herstel na zo'n virus is. Bij vogels moet je altijd iets langer kijken. Eigenlijk kan je pas na 3 generaties zeggen of een trend echt een positieve trend is. Ja. Dus, maar goed, dit is een begin. En waar werd dat virus door veroorzaakt? Dat virus is een. Alle levende organismen die kunnen ook ziek worden. Hè. Er zijn plantenziektes en vogelziektes, net zoals dat bij mensen zijn. En dit is een ziekte die wordt overgedragen door steekmuggen. Mm-hmm. En merels die zijn daar heel erg gevoelig voor. En andere soorten zijn daar minder gevoelig voor. Ja. En als er een nieuw virus komt, het is overgekomen uit Afrika. Het is heel langzaam door heel Europa getrokken. En als er ergens een nieuw virus komt, dan in het begin slaat het heel erg hard toe. En dat is bij die merel ook zo geweest. En op een gegeven moment stabiliseert het een beetje. Dat individuen resistent zijn geworden. En dat is bij die merel lijkt het erop alsof het niet heel erg hard verder uitbreidt. Het gaat eigenlijk net een beetje zoals bij onze virussen tussen de mensen. Hè? Zo werken virussen. Ja, dus het betekent dus eigenlijk dat het R-getal onder de 1 is gekomen. Ja, nou, dat zou ik niet hardop kunnen zeggen, maar daar lijkt het wel op. Ja, maar het is overigens, dat virus is niet het enige wat die merels treft. Merels hebben het nu heel goed jaar gehad, omdat we hebben een hele natte zomer gehad. En merels die voeren hun jongen voornamelijk met regenwormen. En in die droge zomers die daarvoor waren, tegelijkertijd met dat virus, is die bodem heel erg hard. En dan zitten de wormen te diep en er is er gewoon te weinig voedsel om voldoende jongen groot te brengen. Ja. Want dat is natuurlijk de kunst om uit die oversterfte te komen door zo'n virus, is dat er maar voldoende reproductie komt om die populatie op stand te houden. Ja. Maar goed, jullie waren toch wel blij met deze voorlopige... Ja, het is natuurlijk heel erg leuk. Weet je, de merel is de meest algemene broedvogel van Nederland. En het is een hele populaire soort ook. Gewoon mensen vinden de merels heel erg leuk. Ja, waarom? Ze zingen mooi. Ja, dat is belangrijk. En je kan er heel makkelijk zelf iets voor doen. Gewoon je tuin. Weet je, als je een gezonde hebt en een paar bessenstruiken, dan is het voor die merel voldoende. Dan zijn ze al blij. Ja. Maar goed, we kunnen nog niet zeggen dat we van een pandemie naar een endemische situatie zijn overgegaan. Nee, dat zou wat optimistisch zijn. Ja. Maar dan even vraag het me over 9 jaar nog een keer. Dan hebben we 3 generaties merels gehad. Oké, nou, dan zit ik hier vast nog wel. Maar dan even, ga ik even naar mijn eigen telling. Hè? Ik doe ook al jaren mee op mijn dakterras. Ik heb 1 pimpelmees gezien, maar 3 halsbandparkieten. Ja. Dat worden er steeds meer. Dat noemen ze dan een invasieve exoot. Zijn mensen daar dan weer droevig over? Of zeg je nou... In de eerste plaats, exoten zijn dieren die of organismen die niet op eigen kracht op een bepaalde plek zijn gekomen. Dus die halsbandparkieten, die zijn echt door mensen zijn die hier gekomen. Ja, die hebben ze gewoon uit de kooitjes... Halsbandparkieten zijn een hele populaire kooivogel. En over de hele wereld, in alle grote steden van de wereld, is niks bijzonders voor Nederland. In New York, in Londen, in Brussel, in Parijs, in Istanbul. Overal zitten halsbandparkieten. Net als stadsduiven en huismuizen en dat soort beesten. Die gaan met ons mee over de wereld. Ja. En de emoties die zijn altijd een beetje wisselend. Ja. In het begin vonden mensen het heel erg leuk, weet je, exotisch, een papegaai en dat soort dingen. Mooie groene knalkleur. Ja, en het bandje, goed, leuk bandje heeft hij, halsband. Ja, maar ze maken best veel geluid. Nou, ze krijsen verschrikkelijk gewoon. Ja, en dus die gevoelens zijn. Als ecoloog ben ik erachter dat het niet erg is dat we halsbandparkieten hebben. Het grootste angst met exoten is dat ze concurreren met inheemse soorten en dat inheemse soorten daar last van hebben. En dat zou in Nederland zou dat er bijvoorbeeld om een grote bonte specht gaan. Want die zou in dezelfde soort woonruimte zoeken als de halsbandparkiet. En die zou niet opgewassen zijn tegen die halsbandparkiet. Nou is die grote bonte specht in Nederland in diezelfde periode ook heel erg toegenomen. Omdat de bossen in Nederland nu eenmaal ouder worden. We hebben heel veel recreatiebossen rond steden aangelegd. En van daaruit koloniseert die grote bonte specht onze parken. En die specht die hakt elk jaar een nieuw nestholte uit. En van die oude nestholten, daar profiteren die halsbandparkieten van. Dus eigenlijk is het verhaal precies andersom. Ja, want terwijl je leest, tenminste ik, van nou, die parkieten, dat is een plaag, want die pikken al die nesten in en dan komen die Nederlandse vogels eraan en dan zijn alle huizen bezet. Ja, lijkt ook net een grote mensenwereld. Als je het ergens niet mee eens bent, kan je natuurlijk best het tegenovergestelde zeggen. Ja. Betekent niet dat het waar is. Nee, maar ze richten ook schade aan. Ja, kijk, wat de halsbandparkieten die eten fruit, onder andere, en knoppen. En ze hebben een manier van eten dat ze steeds 1 hapje uit een vrucht nemen. Die manier van eten die heet kwetsen. En bij gewoon straatbomen in de Randstad kan dat natuurlijk helemaal geen kwaad. Maar als halsbandparkieten zich zouden vestigen in de Betuwe, dan is dat natuurlijk erg onhandig. Ja, ik heb van die sierappeltjes nou... Die zie ik nooit groeien. Dat is dus een gevaar. Hij zit nu, begrijp ik, in het westen van het land, hè? De grote steden. Ja, in Den Haag en Amsterdam is het begonnen en vandaar is de Randstad gekomen. Maar gaan ze naar de Betuwe? Ze rukken op, toch? Ze doen het heel goed en ze nemen toe. En de jongen die doen er vrij lang over om volwassen te worden. Mm-hmm. Pas na 3 jaar. Maar die moeten zich ook ergens vestigen. En als die plekken helemaal bezet zijn, dan gaan ze op zoek naar een nieuw leefgebied. Ja. Het zijn net mensen. Want dat, ja, maar aan de andere kant, ze komen... Dus ik zei net, ze komen boven bijna de hele wereld voor. Ja. Maar heel weinig buiten steden. Ja. Dus het kan ook zijn dat ze gewoon steeds maar bij die grens van de bebouwde kom ophouden. Ja. Is er verder nog iets te vertellen over die lijst? Behalve dat die Merel dan een voorzichtige comeback maakt? Nou, wat in de eerste plaats, hoe ongelooflijk veel mensen dit leuk vinden om te doen en daaraan meedoen. Weet je, het is gewoon een wezenlijk evenement in Nederland. Toen ik een klein jongetje was, toen was het een beetje een rare hobby, dat vogels kijken. Ja. Maar dat is nu wel salonveeg. Ja. En het hele zachte winterweer, dat heeft ervoor gezorgd dat er niet zo'n noodzaak is voor vogels om naar tuinen te komen. Normaal is het heel streng. Als er sneeuw is, dan komen vogels uit de bossen naar door. Dat zie je nu juist het tegenovergestelde eigenlijk. Okay. Nou goed, we gaan volgend jaar gaan we weer meedoen. Dankjewel voor je komst. Jip Louwe-Kooijmans, hij is teamhoofd bij Vogelbescherming Nederland. My Room was dit van Wilson Phillips. In de aanloop naar het grote NIOD-onderzoek over de decolonisatieoorlog in Indonesië, dat 17 februari wordt gepresenteerd, verschijnt morgen ook een onderzoek naar die periode van de historicus Christian Haring. En dat heet Zoeken, Aangrijpen, Vernietigen. Dat klinkt heel naar. Welkom, Christian. Ja, dank. Ja. Dank. Ja, toch? Dat klinkt, nou, ja, het klinkt niet heel vrolijk. Dat was ook wel de bedoeling. Om in drie woorden eigenlijk weer te geven waar het om gaat. En dat het onderzoek gaat over het Nederlandse optreden in de decolonisatieoorlog. Mm-hmm. Hoe zagen de Nederlandse strijdkrachten dat voor zich, hun taak daarnaar? Dus het zoeken van de tegenstander. Die ontweek natuurlijk de Nederlandse troepen. Aangrijpen, ze op het slachtoffer proberen te vinden. En vervolgens vernietigen, het uitschakelen van de tegenstander. Dit heb je ook letterlijk overgenomen. Ja, dit is een citaat. Waar komt dit vandaan, dat citaat? Uit een overzicht van een discussie tussen een hogere commandant en lagere commandant van wat ze nou eigenlijk moeten gaan doen. Ja. Jij onderzocht dus dat Nederlandse militaire optreden en concludeert dat Nederland eigenlijk niet goed wist hoe ze om moesten gaan met een grote guerrilla-oorlog. Hè? Ja, dat Want klopt. Een guerrilla-oorlog is echt iets wezenlijks anders dan een gewone, tussen aanhalingstekens, oorlog. Ja. Voordat je helder hebt wat een guerrilla-oorlog is, eerst even kort denk ik, wat is nou eigenlijk een gewone oorlog? Mm. Een reguliere oorlog noemen we dat vaak. Stel je daarbij voor een oorlog tussen min of meer gelijkwaardige partijen. Dus de legers die op dezelfde manier zijn georganiseerd, ongeveer op dezelfde manier denken. Denk bijvoorbeeld aan de Duitse inval in Nederland in mei 1940. De Duitsers waren wel veel sterker, maar dat is het type. Dat is een reguliere oorlog. Nou, wat is dan guerrilla? Dat is een Spaans woord. Dat betekent letterlijk oorlogje, kleine oorlog. Dus een kleine afwijkende vorm van wat normaal is. Een afwijking van de norm. Je moet het ook normatief zien. En in militair technische termen is dat allereerst een type oorlog waarbij één partij veel zwakker is. En omdat die zoveel zwakker is, gedwongen wordt om naar andere manieren te zoeken om zich staande te kunnen houden. En de belangrijkste daarvan is misschien wel de directe confrontatie uit de weg gaan. Dus niet op het slagveld tegen elkaar vechten, maar in de hinderlaag, een konvooi overvallen, ja. Dat soort dingen. En niet in een militair uniform. Dat komt er vaak bij kijken. En wat je namelijk vaak ziet, hè, dus in een oorlog tussen twee gewone legers kun je elementen van guerrilla hebben, maar je hebt ook hele guerrilla-oorlogen. Nou, dat vindt vaak plaats in contexten van conflicten die heel politiek van aard zijn. Denk de strijd tegen een bezettende macht, een afscheidingsbeweging in een regio, hè, of bijvoorbeeld een kolonisatie of een dekolonisatie. Mm-hmm. Oorlog. En inderdaad, om het grote leger te ontwijken, ze hebben guerrilla's vaak geen uniform aan om zich te kunnen verstoppen onder de bevolking. Precies. En ze worden vaak ook gesteund door de bevolking. Ja, nou, dat is een belangrijk element bij guerrilla-oorlogen, die steun van de bevolking proberen te krijgen of proberen te houden. En de guerrilla's hebben die ook nodig om te kunnen overleven in zo'n strijd. Ja. En omgekeerd, en dat is juist heel moeilijk vaak voor reguliere legers, is om grip te krijgen op die bevolking en proberen te voorkomen dat ze de guerrilla gaan steunen, bijvoorbeeld. Oorlog in de schaduw, hè? Zo wordt het ook genoemd. Ja, zo noem ik het ook. En dat, dus de guerrilla-oorlog staat in de schaduw van de normale oorlog. Nou, dat is een leuk taalgrapje, maar dat betekent ook wel wat. Ook omdat dat, denk ik, aangeeft dat voor normale militairen, zeg maar, is die guerrilla-oorlog is ook een afwijkende vorm, een afwijking van de norm. Dus dat is ook niet de ideale oorlog zoals ze dat zich voorstellen, zeg maar. En hoe kwam dat dan dat Nederland dat niet begreep? Nou, dat is niet uniek voor Nederland, hè. Dat overkomt heel veel legers in deze periode. En hoe komt dat nou? Kijk, er zijn allerlei al koloniale conflicten natuurlijk eerder geweest. En wat je daar vaak ziet, is dat de koloniale mogendheid, ook Nederland, de koloniale opstand weet neer te slaan of een nieuwe provincie weet te veroveren in een koloniale context. En de machtsbalans ligt heel erg in het voordeel van de kolonisator. Nou, dat verandert halverwege de 20e eeuw. En daar zie je de effecten van net na de Tweede Wereldoorlog. Je hebt een veranderde ideologische setting, waarbij er voor koloniale onderdanen aantrekkelijke ideologieën zijn om zich rondom te verenigen en zich te verzetten tegen de bezetter. Hè, de nationalisme, maar ook communisme en al andere ideologieën. Internationaal, hè, net na de Tweede Wereldoorlog, zie je ook de grootmachten, de Verenigde Staten, Sovjet-Unie, zijn allebei geen fan van koloniën. Dus dat zet Westen ook weer onder druk. Een technologische verandering, waarbij dus koloniale opstand in potentie veel meer kracht kan hebben door, denk aan kleine draagbare wapens, maar ook zoiets simpels als de radio, de drukpers. Ja. Dus ideeën kunnen ook verspreid worden en blijven niet beperkt tot één provincie. Maar in het geval van Indonesië, over de hele archipel kunnen die ideeën ook verspreid worden. Ja, maar hoe kwam het dat Nederland dat niet begreep? Nou, dat is nieuw. Ze zaten in een oud frame. En ook in het geval van Nederland is het belangrijk te bedenken dat in de jaren daarvoor het, tussen aanhalingstekens van het Nederlands perspectief, relatief rustig was in de kolonie. Dus de late grote strijd is, zeg maar, van rond 1900. Als Atjeh in het noorden van Sumatra wordt veroverd. Kost heel veel doden, gaat heel bloedig aan toe. Maar in de jaren daarna moet het leger vooral optreden. Dat is een soort politiemacht. Er zijn her en der kleine opstootjes of opstanden, hè, vanuit het koloniale perspectief. Maar geen enorm grote bedreigingen. En dan in 1945 opeens bam. Ja. Die hele archipel staat in vuur en vlam. Je geeft in het begin van het boek het voorbeeld van luitenant Kaarsenmaker. Ja. Als een militair. Wat deed hij? Nou, Kaarsenmaker was met een typische actie bezig waar heel Nederlandse militairen heel veel bezig waren in die oorlog. Het zoeken van de tegenstander. Dus er werd een hinderlaag gelegd. Het was een verdacht dorp. En het is een actie waarbij uiteindelijk heel veel geweld wordt gebruikt. En bij het aanbreken van de dag, hij vond 's nachts plaats, blijkt dat er waarschijnlijk ook een aantal onbedoelde slachtoffers zijn gekomen, gevallen. En waaronder ook burgerslachtoffers waarschijnlijk. En in het geval van Kaarsenmaker, dat is een rare situatie waardoor er wel onderzoek naar wordt gedaan. Maar daar hebben we er een verslag van. Maar het is een type situatie die zich vaak heeft voorgedaan in de oorlog. Ja, dat vroeg ik me af. Is er zoveel verslag gedaan van die oorlog? Want je hebt natuurlijk voor dit promotieonderzoek heb je heel veel moeten. Ik heb metersarchief doorgewerkt. Ja, dat is ook het interessante aan midden 20e eeuw. Zo'n leger vecht niet alleen, maar is ook een bureaucratische organisatie. Dus er gaan ook allemaal typemachines mee. Om je daar een beeld bij te geven, er was natuurlijk ook wel gebrek aan alles. Het is ook een rare situatie net na de Tweede Wereldoorlog. Dus er zijn ook uit die beginperiode allerlei papieren waar dan aan de ene kant is staat het Nederlandse verslag op. Maar op de achterkant zie je dan nog allemaal Japanse tekens. Dus dat is oud papier uit de Japanse bezettingstijd. Dat werd gerecycled om dan het Nederlandse verslag neer te zetten. Maar er werd heel veel verslaglegging gedaan. Zelfs soms tot op individuele patrouillerapporten. Want je kan je ook voorstellen dat op het moment dat er heel veel burgerslachtoffers vallen, dat je niet zo happig op bent om daar verslag van te doen. Nee, maar daar wordt dan ook geen verslag van gedaan. Was een van de meest frappante dingen, denk ik. En misschien ook wel persoonlijk pijnlijke dingen, zeg maar, tijdens het onderzoek waar tegenaan. je weet dat het gebeurt, gezien de context van de oorlog en alle randdetails die je hebt. Maar de burgers zelf, slachtoffers, worden niet besproken. En dat is ook indicatief, denk ik, voor de hoge mate waarin het risico op nevenschade op burgerslachtoffers bijna genegeerd werd door de strijdkracht. Of in ieder geval een hele lage prioriteit kreeg ten opzichte van andere prioriteiten. Ja. In die tijd voerden ook Frankrijk en Groot-Brittannië decolonisatieoorlogen. Ja. Ja. Deden die het anders? Je zei net al even van nou... Zijn natuurlijk, iedere casus is uniek, maar er zijn wel heel veel overeenkomsten. En met name met het Franse optreden in Indochina, wat nu Laos, Cambodja en Vietnam wordt, zijn veel overeenkomsten. En ook met de Britse optreden. En voor al die koloniale mogendheden geldt dat ze in meer of mindere mate verbaasd zijn over wat er gebeurt, moeite hebben om grip te krijgen en moeite hebben om die strijd ook te voeren en te winnen. Of in ieder geval een enigszins succesvol einde te brengen. Ja, maar je schrijft wel dat Nederland relatief toch kampioen was in het maken van slachtoffers. Ja, ja, en dat heeft de verklaring daarvoor moet je denk ik aan de ene kant zoeken in de Nederlandse manier van optreden, en aan de andere kant ook in het optreden van de Indonesische tegenstander. En wat je bijvoorbeeld, als je het vergelijkt met Indochina, daar zie je dat de tegenstander militair sneller een leerproces doormaakt en op den duur ook in staat is om ook de Fransen op gelijke voet te bestrijden en ook meer en meer een regulier leger ontwikkelen. Nou, zo snel en zo ver is het aan de Indonesische zijde niet gekomen. Nee. En daarna kwam natuurlijk de Vietnamoorlog. Ja. Hebben ja. die Amerikanen eigenlijk iets geleerd? Ze hebben het wel geprobeerd in ieder geval. En Vietnam is interessant, de 60-70. Dan vindt er eigenlijk een soort reflectie plaats op die eerdere decolonisatieoorlogen. Probeert men daar ook lessen uit te trekken. Militairen, analisten zijn er druk mee bezig. En dan een van die lessen is, moeilijke conflicten, hoe moet je die nou voeren? Het oude antwoord is, zoals de titel van mijn boek, je zoekt de vijand, je grijpt hem aan en je vernietigt hem. Maar er komt een ander stemgeluid op, dat vroeger ook wel eens klonk, maar weinig. En dat is, nee, je moet je juist focussen op die bevolking. Door als je te zorgen dat de vijand geen steun krijgt bij de bevolking, dan kun je het conflict naar je hand zetten. Nou, dan komt die beroemde uitspraak of zinsnede, winning hearts and minds. Komt daar vandaan. Okay. Nou, dat is dus een les die getrokken wordt. Niet dat betekent dat je dan de oorlog altijd wint, maar goed. De Amerikanen zitten daar ook mee. Maar wat het voor de Amerikanen zo complex maakt in Vietnam, is dat ze aan de ene kant te maken hebben met een guerrillaoorlog in het zuiden van Vietnam. En ze steunen de Zuid-Vietnamese regering. Maar in het noorden van Vietnam staat een regulier Noord-Vietnamese leger klaar om als de omstandigheden gunstig zijn, Zuid-Vietnam binnen te vallen. Dus de Amerikanen aan de ene kant discussiëren ze over hoe moet je een guerrilla bestrijden. Aan de andere kant, is dit nou een reguliere oorlog of moeten we ons op die guerrillaoorlog focussen? Ja. Dus dat zijn twee discussies die tegelijkertijd lopen waar ze niet goed uitkomen. Ja. En uiteindelijk focussen zich vooral op de reguliere oorlog. En dat heeft effecten voor hoe ze dan natuurlijk de boel organiseren. Ja. En bij die guerrillaoorlog focussen toch vooral op dat zoeken en vernietigen. Search and destroy heet dat dan voor de Amerikanen. En zo leiden ze ook het Zuid-Vietnamese leger op. Dus dat wordt een soort lichte kopie van de Amerikanen. Die vallen in hetzelfde patroon. Ja, nou, een interessante problematiek. Dankjewel, Christian Haring. Zoeken, aangrijpen en vernietigen heet het boek dus. En het ligt dinsdag in de winkel. Dankjewel voor je komst. Dank. Het is 5 voor 12. In Born in Limburg zitten een aantal activisten in de bomen van het Sterrenbos. Ze willen niet dat het bos gekapt gaat worden voor de uitbreiding van autofabriek VDL Netcar. Aan de telefoon heb ik Boktor, want zo noem je jezelf toch? Ja, ik ben inderdaad Boktor. Ja, en zit je nog in de boom? Nee, helaas net niet meer. Nee, want wat is er gebeurd? We waren ons aan het voorbereiden op de storm, want er gaat een storm komen. Ja. En ik zat best wel ver weg van, nou ja, niet heel ver weg, maar niet heel erg in spreek, zeg ik dat, circa dat andere mensen, dat die anderen mij goed konden horen, behalve als ik echt hard aan het praten was. Ja. Dus toen hadden we besloten dat ik dichterbij zou komen. Ja, in een andere boom, ja. Ja, vlakbij hun. En we hebben mijn spullen kunnen verplaatsen zonder dat ik uit de boom hoefde. Dat was heel gedoe, maar dat is uiteindelijk wel gelukt. En toen wilde ik zelf ook naar die boom toe gaan. En toen, het was inmiddels nacht, dus ik dacht, oh, dat kan wel. Er lijkt nu niemand te zijn. Ja. Toen ben ik naar beneden gegaan en ja. Toen... kwam er heel snel security op mij af. Wat gebeurde er toen? Die hebben me vastgehouden en die zeiden van, je moet nu mee. En ze zeiden van, je zou niet worden gearresteerd, maar je moet wel het terrein af. En als je weer het terrein opkomt, dan word je wel gearresteerd. Ja. Toen hebben zij mij naar de weg gebracht. En toen aan politie, want die stond daar, hebben ze gezegd van oké, zij mag gewoon weg. Ja. En toen moest politie daar nog over overleggen. En toen hebben ze mij uiteindelijk vrijgelaten. Ja. Maar je had je dus eigenlijk voorbereid op een nacht in die boom met die storm. Ja, inderdaad. En was je niet bang? Want ik begreep dat je in een hangmat sliep tussen twee bomen. Uh-huh, ja. En hoe zagen jullie daar dan niet tegenop, tegen die storm? Hoe hadden jullie daar tegen gewapend? We zagen op zich wel tegenop. Maar we hadden advies gevraagd aan mensen van... kan dit wel? Is het veilig? Hoe kunnen we dit op een veilige manier doen? Mm-hmm. Toen hebben we dat geprobeerd een goede plek uit te kiezen. En ook erover gehad van... we willen altijd dat het veilig blijft. Dus als iemand zich niet goed voelt, dan kan hij gewoon naar beneden. Ja. En we hebben ook een manier om heel snel naar beneden te gaan, abseilen. Maar wat was het gevaar dan van die storm? Het zou dus kunnen dat veel takken zouden afbreken. Ja. Maar verder, die storm, daar kan je wel lekker mee meewiegen. Ja, ik denk ook niet dat we echt hebben kunnen slapen, want we zitten een zeil om ons hangmat heen en dat klappert helemaal. Ja. Ben je niet moe? Nou, valt wel mee. Maar ik denk dat ik ook wel een beetje vol met adrenaline zit. Omdat ik net... Ja. Ja. Oké. Okay. Ben gepakt. Goed, ik snap het. Hey, dankjewel. En heel veel succes met alles. Ja. Ja, we zijn aan het eind gekomen. Morgen dan is er weer een oog. Dan zit hier Chris Keijnen. En zometeen kunt u nog genieten van de Zwarte Prietpraat van de Prem Radakishon. Ach. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Voor 1850 waren er nog geen foto's, maar wel tekeningen. Hoe zag de wereld er toen uit? Dat zie je op de tentoonstelling Mooi Oud. De 100 mooiste tekeningen uit de rijke collectie van het Kröller-Müller Museum. Nog nooit vertoond. Kom deze winter kijken en koop je tickets op kröllermuller.nl. De elleboog? Box. Hoe stel jij je voor? Wij doen het via de radio. Wij zijn van Bruggen Adviesgroep. We helpen met hypotheken, verzekeringen, de koop en verkoop van een huis en financieel advies. Check vanbruggen.nl. Schat, omboekgarantie, geld teruggarantie en ze... Weet ik. Ik heb al geboekt. Met het OWAT Zekerheidspakket reis je zorgeloos door Europa. Boek daarom nu een busreis op owat.nl. Dan ben je zeker van je plek. Bij OWAT zit je goed. Profiteren van een lage rente? Van Bruggen Adviesgroep helpt. Check vanbruggen.nl.